tohum ve çekirdeği yaran şüphesiz ki Allah'tır. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden ölüyü çıkarır. İşte Allah budur. O halde nasıl çeviriyorsunuz?